Az eleve elrendelés és a szabad akarat kérdése feloldhatatlan vitát gerjeszt a teológusok, a mindennapi hívők, de úgy összességében az emberek többsége között. Maga a téma is legtöbbször úgy kerül felvezetésre, mint két teljesen ellentétes nézet viszálya, vagyis a szabad akarat versus eleve elrendelés. A gyakori szóhasználat is azt mutatja, hogy a két nézet mennyire szemben áll egymással. Sőt, nem csak, hogy szemben áll egymással, de nagyon sokak szerint ez adja nekünk a jogi igazság vagy igazságosság iránti elkötelezettséget is. Az Egyesült Államokban államkontra Grayson per volt 1978-ban, ahol az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága kimondta, hogy a szabad akarat egy a jogrendszerük egyetemes és tartós alapja, és hogyha nem lenne, akkor a büntetőjogi rendszerük alapelvei sérülnének. A kérdés az, hogy hogyan lehetne felelősségre vonni bárkit, egyáltalán felelősségre lehet-e vonni bárkit, ha nincsen szabad akarata, egyáltalán van-e az államnak joga felelősségre vonni bárkit? Ez nagyon mókás, ez az állam kontra Grayson, tehát itt azzal próbáltak védekezni valakinek a felmentése érdekében, hogy nem is létezik szabad akarat, viszont abba a falba ütköztek ezek szerint, hogy mi nem akarjuk eldönteni, mint bíróság, vagy mint jogrendszer, hogy van, vagy nincsen szabad akarat, de azért jöttünk létre, mert feltételezzük, hogy van, úgyhogy ez mint védekezés nem fog megállni, legalábbis itt, tehát hogy akkor az egész jogrendszert buktassuk meg, és akkor szabadon távozhat a Grayson úr is. Te arra vagy kíváncsi, Gergő, hogyha nincsen szabad akarat, akkor az állam az mi alapján büntet? Tehát mi alapján vonja felelősségre azokat, akik mondjuk elkövetnek valamit? Mert hogy az, aki elkövet valamit, ha nincs szabad akarat, akkor az két forrásból táplálkozik, az egyik a genetikája, amiről ugye nem tehet, a másik az meg a neveltetése, szocializációja, azok a minták, azok a társaságok, amikbe keveredett, amiről meg szintén nem tehet. Tehát nincs felelősség, nincs emberi felelősség, senki nem felelősségre vonható semmiért. Hát esetleg gondoltál-e arra, hogy esetleg megkérdezett Calvint? Nem, mert soha, hogy te Calvin, soha mert, hogy te, nem, Robi, soha nem hallottam arról, hogy Calvin mit nézett. Ha jól tudom, te egy calvinista lelkipásztor voltál. Igen. Hát érted is, Calvin az pedig tagadta a szabad akaratot, predestináció hívő volt, és érdekes módon mégis megégette Servettót. Tehát Servettónak a megégetése milyen alapon történt? Calvin hogyan indokolta, hogyan okolta meg azt, hogy ezt az embert el kell égetni? Hiszen hát nem tehet semmiről, hát az el volt rendelve, és hát bizonyára az is rendesen és helyesen és igazságosan el volt rendelve, hogy a Calvin ezért mágiára küldi. Rendben, akkor tisztázunk két dolgot. Az egyik, hogy a calvini eleve rendelés nézet, az egy kompatibilista nézet, nem pedig a filozófiában található kemény determinista nézet. Tehát a felelősségvállalás következhet belőle. Hogyan? Úgy, hogy valamilyen formában, bár Isten elrendelt minden dolgot a világon, te mégis a tetteidért szabadon tudsz felállni. Hogy? Hát ha el van rendelve, hogy mit fogok tenni, és a születésemkor már minden egyértelmű, mert onnantól kezdve... Én ezt a nézetet nem fogadom el. Én kemény determinista, tehát tőlem kérdezheted, hogy szerintem ezt nem lehet normálisan összeegyeztetni, de az tény, hogy például a második helvét hitvallás, ami a református egyháznak a hitvallása Magyarországon, és Calvin nézeteiből is, ez következik valahogy. Ők azt mondták Spurgeonnel is, hogy nem tudhatjuk, hogy hogyan. Ez olyan, mint a simpár, itt van egy ellentmondás, és nem amit tudjuk majd feloldani, olyan, mint a simpár a végtelenben majd találkozik, és ezt majd Isten tudja. Viszont a másik, hogy Calvin nem égette meg szervét, tehát Calvin nem volt egy egyszerű polgárnál több akkor Genfben, de ebben nem menjünk bele. Nem volt egy egyszerű polgárnál több. Pontosan a szervét perben, és sőt, nem tudom, hogy tudta-e, hogy egyedül tanúként hallgatták ki abban a perben, és elment Calvin a saját életét kockáztatva Franciaországba, hogy Servetet meggyőzze, mert Calvint kivégezték volna, ha Franciaországban elkapják, hogy Servetet meggyőzze, hogy ne legyél olyan hülye, hogy Genfbe jössz, mert ha ide jössz, akkor bíróságért fognak állítani, és meg fognak égetni. Ez a sztori. De hát, ne menjünk el Calvin. Tehát Calvin tulajdonképpen nem is Calvin találta fel azt a vallási terrort, meg azt az erkölcsi diktatúrát, ami Genfet uralta akkor, hanem valaki más. Nyilván a svájciak. Bizonyára. Hát Calvin is csak egy volt ezek között a svájciak között. Ez nem ő fogalmazta meg a téziseit ennek, nem ő szervezte meg ezt, hanem úgy a svájciak, és mellesleg Calvin, mint a sok svájci egyike. Calvin akkor csak tanúként volt jelen abban a perben. Igen, de tudod, ez a hazugság, tehát ez a hazugság. Nem, ez a történelmi tény. Hát, de tudod, ha behívták volna mondjuk Kádár Jánost az Angyal István perébe, hogy tanúskodjon, és Kádár János megjelenik a bíróság előtt, és ott tanúskodik, és elmondja, hogy mi történt akkor, amikor Angyal Istvánnal beszélgetett, mielőtt még kiment volna Moszkvába Münichel, akkor Kádár János azelőtt a bíróság előtt csak egy tanú lett volna. Nem az ország teljhatalmú ura, nem az, aki elrendelte ezt a pert. Tényleg így gondolod? Tényleg így van. Tényleg így van. És Robi, mit kezdesz azzal a ténnyel, hogy Calvin képes lett volna meghalni szervétért, és elment Franciaországba, hogy meggyőz, hogy ne jöjjön Genfbe? Hát inkább, hogy megfenyegesse, hogyha Genfbe jön, akkor és annak rossz vége lesz. Csak azért mondod, és hogy be is váltotta a fenyegetést. Kezd egy picit úgy tűnni, mondjuk a Kádár jelenléte akár csak egy sarokban, azt hiszem elég fenyegető lehet, mint ahogy Frankie Pentangelit is elég volt beültetni a hátsó sorokba a keresztapában, abban a perben, és a tanúnak mindjárt elállt a szava. Hogy kezd ez arra felé söpörgetni minket, hogy a megfigyelés megváltoztatja a történést, ami azt hiszem, hogy oldalágon rokona ennek a szabad akarat műfajnak. Egyébként, amikor ezt a kérdést feszegetitek, hogy felelősségre vonható-e valaki, én azt hiszem, hogy ha valaki, mit tudom én, megölt 22 embert, és aztán elkapják, és elzárják, itt nem arról van szó, hogy most felelős vagy nem felelős, és akkor emiatt van ez, hanem akkor megvolt, akkor eleve el volt rendelve az is, hogy 22 embert kell neki megölnie, és nem többet, és ezt az oldja és meg. És jól csinálta. Hogy vagy a 22. az őt halálosan megsebesíti, vagy jön a bűnüldözés, és az igazságszolgáltatás, és innentől elzárja, mert elvégezte a szörnyű feladatát. Rá ennyi jutott, és nem több, és hogyha nem zárjuk el, akkor nem az valósul meg. De a jognak, illetve a büntetésnek az alapja az az, hogy felelősségre vonható vagy a tetteidre. Tehát akkor fognak elítélni, hogyha te felelősségre vonható de. Vagy. És mikor vagy felelősségre vonható? Akkor, hogyha úgy cselekszel, hogy a gondolataidnak, a szándékodnak, a jellemednek az megfelelő. Hogy igen, én holnap nem. Kimennék az utcára, és mesztelenül kezdenék el tombolni, és nem tudom, akadályoznám a forgalmat, akkor nyilván nem gondolnák azt, hogy én a jellemnek megfelelő cselekszem, és nem fognak ugyanúgy jogilag felelősségre vonni, mint hogyha holnap ruhástól kimennék, és szándékosan, nem tudom, pisztollyal fenyegetőznék, és próbálná meg az embereket. Szerintem rossz megközelítés, mert vagy van determinizmus, vagy nincs, ez egy filozófiai kérdés, meg egy ismeretelméleti kérdés, hogyha a kvantumok síkján teljes bizonytalanság uralkodik, és a megfigyelés módosítja a kvarkoknak a működését, akkor az azért dekonstruálja a determinizmus létét, vagy elméletét, de mindegy is, hogy van-e determinizmus, vagy nincs, mert az államnak és az igazságszolgáltatás szerveinek a feladata nem a büntetés. Hát lehet, hogyha determinizmus van, abban olyan módon, ahogyan te gondolod, akkor az államnak nincsen joga büntetni. Én meg azt mondom, hogyha nincs determinizmus, az államnak akkor sincsen joga büntetni, mert nem áll azon az erkölcsi színvonalon. A 20. században még meszes gödröket lövöldözött el az az állam, amelyikre most azt mondjuk, hogy jaj, hát ő büntessen, ne büntessen, nem ez a feladata az államnak, hogy büntessen. Az a feladata az államnak, hogy megvédje az állampolgárokat. Ha ahhoz, hogy meg tudja védeni az állampolgárokat valakitől, aki vagy determináltan gyilkolta le őket, vagy szabad akaratból gyilkolta le őket. Nem tudjuk, hogy ez hogy van, ez túl bonyolult kérdés, mindkét álláspont mellett számtalan érvet lehet felsorakoztatni, de mindegy is, az a dolga, hogy elszigetelje az elkövetőt a potenciális jövőbeli áldozatoktól. Tehát be kell zárnia. Ha felelős az elkövető a tetteiért, akkor azért, ha meg nem felelős, akkor meg azért. Tök mindegy, mert már elkövette. Ebből következően, ha a génjeinek, meg a neveltetésének a bonyolult összefüggéséből fakadóan determináltan követte el, és nem felelős érte, ha a szabad akaratától vezetve szabadon döntött erről, és úgy követte el, mindegy, mert a jövőben, akár a génjei és a neveltetése, akár a múltban már megvalósult szabad akarata nyomán feltételezhetően újra el fogja követni, tehát tehát be kell zárnunk őt, hogy ne kövess el. El kell zárnunk. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell büntetnünk. Nem az a cél, hogy ő odabent szenvedjen. Az a cél, hogy mi idekint biztonságban legyünk. És ilyen értelemben tök mindegy. Az igazságszolgáltatásnak a szerepét ez nem befolyásolja, de semennyire. Mind a két fogalmat éppen ezért rossznak tartom, a büntetés végrehajtást is, hiszen nem lehet, nem annak kéne a célnak lenni, hogy valakit megbüntessünk, hanem akit el is zárunk, azt is talán egy jobb élet felé kéne terelnünk, hogy a társadalomba vissza tudjon illeszkedni. A másik, hogy nem igazságot szolgáltatunk, hanem jogot szolgáltatunk. Ez egy két külön fogalom. Viszont, hogyha különbséget teszünk aközött, hogy valakit azért ítélnek el, mert szabad akaratából tudatosan hajtott végre mondjuk egy terrorcselekményt, vagy determinálva volt, képzeljünk el két embert. Egy olyat, aki teljesen egészséges családból jött, nagyon jó nevelést kapott, teljesen egészséges felnőtté vált, és csak úgy szórakozásból megöl egy nőt, és képzeljünk el egy másik embert, aki ugyanezt teszi, ugyanilyen családból jött, viszont kiderült, hogy egy olyan tumor van az agyában, ami felelős volt ezért a viselkedésért. Hogyha ezt a tumort nem tudjuk eltávolítani, ezt az embert, egyetértek fel, Robi, akkor is be kell zárni, hogy megakadályozzuk további bűncselekmények elkövetésében, és megvédjük tőle a társadalmat. Viszont másként fogsz tekinteni erre az emberre, hiszen tudod azt, erre az utóbbi emberre, hiszen tudod azt, hogy valójában nem ő tehet, nem az ő jelleméből, a valódi emberi jelleméből, amivel esetleg született, fakadt ez a tette, hanem azért, mert valami olyan tényező befolyásolta, amiről ő nem tehet, determinálta a tumor az ő tettét. És én úgy gondolom, hogy itt a kulcs, és ezen a vonalon is érdemes lenne elindulni, hogyha nincs szabad akarat, és determinált minden egyes tettünk, akkor a bűnelkövetőkre, azokra, akikre egyébként megvetően szoktunk gondolni, azokra, akik esetleg nekünk is ártottak személyesen, máshogy fogunk tudni tekinteni, sokkal empatikusabbak leszünk, hiszen tudni fogjuk azt, vagy eszünkbe tud jutni az, hogy az ő neveltetése, az ő genetikája, a biológiája volt az, ami erre a tettére vezette, és bár elítéljük a tettét, és el kell őt zárni a társadalomtól, mint ahogyan mondjuk megpróbáljuk magunkat megvédeni a vulkánoktól, vagy a cunamiktól, vagy a ragadozó vadállatokat is lelőjük, hogyha ránk támadnak, de nem gondoljuk azt, hogy ugye nem szabad akaratunkból cselekedtek, nem gondoljuk azt, hogy ők rosszak lennének. Nem hibáztatjuk őket. Empatikusabbak tudunk lenni akkor, szerintem, egyetértek ebben Sam Harris-szel, hogyha determinizmus van azok felé, akit bűnkövettek, és sokkal könnyebben tudunk megbocsátani nekik. Szerintem nem feltétlenül ez a lépés szükséges ahhoz, hogy megbocsátóak legyünk, hogy azt mondjuk, hogy nekik semmi közük nem volt a tettükhöz. De következhetne éppen belőle. Mi van akkor, ha nem az volt determinálva, hogy az illető gyilkoljon, hanem az, hogy azoknak az áldozatoknak meg kell halniuk, akkor zárod azt a gyilkost, és valaki más megöli őket, mert a determináció az ő sorsukra vonatkozott, nem az elkövetőjére. Érted? Ha te ennyire determinisztikus vagy, és azt gondolod, hogy ez így van, akkor a börtönbezárással nem oldod meg a mások fenyegetettségének az eloszlatását, hiszen akkor majd jön a kaszás, tudod, mint a mi is volt az a Final Destination című film, ami folyamatosan ezt csinálja, hogy megpróbálják kijátszani a halált, és aki kijátsza, azért visszajön, mert egyszerűen, bocs, de ez van a szerződésben, hogy neked eddig tartott az életed. Mi van akkor, ha itt nem az elkövető szabad akarata volt a probléma, hanem az áldozatoké, hogy ők vannak egy listán vezetve. Tehát azt mondod, Gergő, hogy anélkül megbocsájtani, hogy a determinizmusban hiszel, az egy magasabb erkölcsi értékű művelet, mint úgy megbocsájtani, hogy a determinizmusban hiszel. Tehát, ha te hiszel a szabad akaratban, és úgy bocsájtasz meg egy halálos bűnt, az nagyobb fokú kegyelem, nagyobb mértékű krisztusi minőség, mint a determinizmusban hinni, és azért megbocsájtani, mert hát tulajdonképpen a gének, meg a szociális körülmények, azok mint egy determinálták, mint egy megokozták azt, amit az illető tett. Viszont, hogyha én azt gondolom, hogy az illető így döntött, hogy ezt tegye, sokkal nehezebb megbocsájtani neki, tehát sokkal magasabb rendű erkölcsi művelet megbocsájtani neki. Krisztusibb. Tehát krisztusibb vagy, hogyha a szabad akaratban híve bocsájtasz meg egy halálos bűnt, mint hogyha a determinizmusban híve bocsájtasz meg egy halálos bűnt. Ez csak akkor igaz, hogyha akkor vagy krisztusibb, hogyha mindig minden esetben a nehezebb utat választod. Én viszont nem ezt mondom, és Krisztus sem ezt mondja. De nem ez alapján döntöd el, hogy hiszel-e a determinizmusban, vagy sem. Gondolom, hogy mindenki valamilyen módon nem azért hiszel a determinizmusban, hogy aztán a megbocsájtás az kisebb nehézségedbe kerüljön. Vagy lehet, hogy te azért hiszel benne. Nem. De az emberek általában azért hisznek, mert ő arról van meggyőzve, van egy csomó érv, és őt azok az érvek győzték meg. De hogyha valakit a szabad akaratot illető érvek győzik meg, mondjuk a kvantumok miatt, Schrödinger macskája miatt, akkor annak a részéről a megbocsájtás egyszerűen magasabb rendű erkölcsi művelet kell, hogy legyen, hiszen ő egy nagyobb bűnt bocsájt meg, mint egy aféle determinizmust, amit a gének meg a szociális körülmények okoztak. A determinizmusról beszélünk, arról beszélgetünk, hogy mennyire felelős valaki, vagy felelősségre vonható, amennyiben eleve elrendelt a tette. Itt azért már felmerült az, hogy akkor nem felelősségre vonható, az is felmerült, hogy az elzárás az nem felelősség, nem büntetés, hanem a többiek védelme érdekében történik, és akkor teljesen mindegy, hogy az illető szabad akaratából vagy determinálva cselekedette. Én itt felvetettem, hogy egyébként, ha nem az illető bűnelkövetése volt determinálva, hanem az áldozatok halála, akkor majd más meg fogja ölni őket, hogyha minden ennyire determinálva van. Igen, csak ez meg már dekonstruálja az erkölcsöt, tudod, megölök valakit, tehát az illetőnek kitelt az ideje, hát ez determinálva volt, én csak eszköze vagyok a hatalmas sorsnak, amivel hát végrehajtja azt, amit akar, ha az én időm kitelt volna, engem is megöltek volna, de hát én még élek, hát ez is bizonyítja azt, hogy a hatalmas nagy karmakerék, a hatalmas nagy világrend engem még éltet, őt meg meghalasztotta, kvázi nem én öltem meg, hát én is csak a hatalmas forgatagnak az eszköze vagyok, tudod, és ez minden erkölcsi felelősséget, hát úgy, hogy úgy mondjam, eloszlat. Ez a determinizmus gondolata, ez az élethazugságok tömegének a keltetője. Ugyanhogy bánhatsz te bármit, ha minden determinálva volt? A múltban elkövettél valamit, ami súlyos erkölcsi felelősséget ró rád. De ezt az erkölcsi felelősséget, ezt vajon meg kell élned akkor, hogyha minden a génjeid, illetve a sorsod által determinálva volt, minden úgy történt, ahogy történnie kellett, te neked azzá kellett válnod, aki vagy. Hát ebből mi következik? A nem bánok semmit mantrája, amit hát tudjuk jól, hogy ez egy ilyen nagy proli megfejtés, meg emellett egy nagy tréner megfejtés, meg emellett meg egy nagy műkörmös megfejtés. Gondolja a Colmnak a gyónására a Ben Schizofinisherinben, ugye ő pont azt gyónja meg, és ezen azért így mulattál egy picit, hogy a Samaraszt megölte akaratán kívül, tehát baleset történt, de mégis az van, hogy ő bánja, nem bűn, de bánja. És ez a determináció esetén is azért fennállhat, hogy elkövetett, az életed alakul, ahogy, de akire az rossz hatással volt, azt te közben sajnálhatod, és érezheted magad igen, rosszul. De akkor nincs bűn, és nincs hiba sem, hiszen mindennek úgy kellett lennie, ahogy minden folyamatosan rendben van, minden percben, amikor az iskolai vérengzést követi el az illető, és géppisztollyal megöl nem tél 30 kölyköt, az is rendben van, a világ rendjének megfelelő, Isten így akarta. De ez nagyon veszélyes gond, és nagyon csúszós lejtő, hogyha ezen elindulsz. Először is, Robi, szerintem te ölted meg azt az embert, akkor is, hogyha determinálva vagy, te húztad meg a ravaszt. A kérdés az, hogy te tudatos ártó szándékkal tetted-e, vagy sem. Gondolja... De hogy lehetett volna szám? Gondolja a pszichoterápiára. Én, amióta a terápiába járok, azt vettem észre, hogy miután fel lett tárva az életemnek egy csomó döntésével kapcsolatban, hogy honnan származik, akár gyermekkori traumából, bármi másból, meg egyrészt meg tudtam bocsátani, el tudtam ezt engedni, nem haragszom azokra, akik ezt okozták nekem. Másrészt ettől még, hogy tudom, hogy nekem egy csomó felnőttkori döntésem, amivel másnak ártottam, akár gyermekkori traumából ered, ettől függetlenül én meg tudom bánni ezeket a tetteimet, és tudom sajnálni ezeket a tetteimet. És azt is tudom rámondani, hogy bűn, hiszen ugye itt az a kérdés, hogy mi alapján határozzuk meg, objektív vagy szubjektív mérce alapján, hogy mi a bűn, vagy mi nem bűn. De hogyha mondjuk azt mondja az állam, hogy embert ölni bűn, és azért bűn, mert a társadalom javát szolgálja az, hogyha nem ölünk embereket, és a társadalomra káros az, hogy te embereket ölsz, hogyha ez egy közmegegyezésen alapuló evidencia, akkor ha determinizmus van, ha nem determinizmus van, te fogalom szerint bűnt követsz el, az más kérdés, és akkor itt a kérdés, hogy hogyan kell akkor hozzád viszonyulni, felelősségre vonható vagy-e egyáltalán ezért a tettedért, és megbánhatod-e őszintén. És én úgy gondolom, hogy igen, őszintén bánhatod, ahogyan bánunk is nagyon sok mindent az életünkben, pedig tudjuk azt, hogy nem feltétlenül mi vagyunk az elsődleges okai annak, hogy azokat tettük, és felelősségre vonhatóak is vagyunk, hiszen mi tettük meg ezt, és tudatosan tettük. Nem, egyébként, hát tudod, ez úgy van, hogy tudatosan tettük, de valójában a tettünk is illúzió, meg a tudatosságunk is illúzió, mert minden determinálva van egy magasabb struktúrában, egy magasabb képletben, hatalmas szuperszámítógépben, ami a világ, meg az Isten, meg az univerzum. Na most, hogyha ez tényleg így van... Az az érzésem, hogy a determináció esetén nem csak a megbocsátás könnyebb, ugye, ahogy itt az előbb elhangzott, hanem a megbánás is könnyebb. Itt az előbb elhangzott. Én meg azt gondolom, hogy... De ez nem reklámért, megfigyelés. Változni sem lehet, hogyha determinizmus van. Nem tudsz változni, hiszen minden, az, amit te változásként élsz itt és most meg, az is egy már meglévő, már a születésed pillanatában, sőt a születésed előtt évmilliókkal már meglévő konstrukciónak, kész konstrukciónak a beteljesítése, a bevégzése, az csak a te illúziód, hogy te változol, ahogyan mondjuk egy sakbábú, az egy sakbábú kész van, de ahogy mi végigélünk a sakbábún, az eleje az ilyen szélesebb. Aztán elkezd keskenyedni, aztán a végén valamiféle keresztben végződik, ha mondjuk a király a sakbábú. És akkor tudod, te azt éled meg, hogy hát most egyre keskenyebb vagy, aztán újra szélesebb vagy, aztán meg ilyen gyűrűsebb vagy, aztán a végén meg ilyen keresztesebb alakú vagy, és aztán úgy tűnsz el a legvégén, de valójában az a sakkfigura, az mindvégig te vagy, az időn kívül, és már kész vagy, mielőtt megszületnél, tehát nem te változol, tehát a terápiádban sem te változol, tehát maga az, amit elkövetsz, a bűneid is tulajdonképpen a konstrukció részei, a megbánásod, ha azt érzed, az is a konstrukció része, a változásod is a konstrukció része, tulajdonképpen minden el van rendelve, ezáltal sosem voltál bűnös, sosem lettél jó, sosem változtál, sosem, tehát nincs akkor ez dekonstruálja a saját sorstörténetedet is valójában. Egy illúzió az, amit végigélsz, olyan, mint egy tematikus vetítés a Disney Parkban, ahova beülsz, és már minden el van döntve, hogy mikor, milyen inger fog élni, és érni, és te ezekre már csak reagálsz, és közben azt gondolod, hogy milyen jól szórakozom, vagy milyen, és talán meg is éled a saját cselekvésedet, de valójában ez nincsen, valójában te csak, tudod, föl vagy pakolva egy hullámvasútra, ami a Disneynek pénzt termel, ami most ezúttal az Atya Úristennek sorsot termel, meg világrendet termel, és te pedig tehetetlenül végigéled ezt az egészet. Mégiscsak számít valami. Tehát, hogy mégis elő van írva, hogy viselkedj így, ne csináld azt, ne csináld ezt, mert akkor majd a túlvilágon mi lesz. Ugyanígy idézőjelben elő van írva, vagy legalábbis okokozati összefüggést fejteget a brahmanizmust, vagy a buddhizmus a karmával kapcsolatban. Tudod, hogyha jó karmát generálsz, akkor közelebb kerülsz mondjuk tudod, a mindenséget tömörítő, nem tudom, lelkeknek az ártatlanabb középpontjához, hogy utána belőled egy egyel könnyebb életű, egyel jobb szándékú élőlény születik. Ha a cselekedeteidben nem is mutatkozik meg a te akaratod, a bűnbánásod az lehet, hogy a szabad akaratodnak a része. Tehát ha te csak egy báb vagy, de érzel, és elbáboznak veled egy olyan életet, amiben te életeket oltasz ki, vagy teszel tönkre, vagy hazudsz folyamatosan, vagy így igazán gyarló vagy, és nem lehet büszke magadra. Ha ezzel kapcsolatban nem érzed jól magad, egy rosszabb életben születsz, vagy pokorra jutsz, ugye ez ilyen analóg számomra. Ha bűnbánásod van azzal kapcsolatban, amit a bábjátékos veled eljátszott, akkor egy jobb helyre kerülsz, mert így tudod, abban a másik térben, ahol a lelked létezik, helyesen olvasta azt, hogy az a szerep, akit te ma eljátszottál ebben a filmben, az egy negatív karakter, vagy az egy pozitív karakter. És hogyha ezt jól olvasod, akkor ezen az anyagi világon túl, tudod, több születhet belőled. Vagy nem tudom, másképpen kerülsz közelebb a következő fejezethez. Lehet, hogy könnyebb megbocsájtani úgy, hogy a determinizmusban hiszel, és nagyobb erkölcsi művelet megbocsájtani úgy, hogy a szabad akaratban hiszel. Ugyanakkor könnyebb, tehát nehezebb bűnbánatot érezni akkor, hogyha a determinizmusban hiszel, és könnyebb bűnbánatot érezni, hogyha a szabad akaratban hiszel. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy valahogy ez a determinizmus, mint hit, ez valahogy elveszi az élét a sorsnak. Valahogy a lényegétől, az eszenciájától, az erkölcsi magjától fosztja meg az emberi cselekvést, azt érzem. Igen, Robi, de ettől még nem lesz nem igaz. Ha igazad van, mindenben, lehet, amit most mondtál, lehet, attól még nem lesz nem igaz a determinizmus. Ja, lehet, de ez nem is érve a mellett, hogy determinizmus van, meg ellene sem. Csak az én számomra az a világ, ahol determinizmus van, nem szorul megváltásra, sőt, megválthatatlan. Hiszen minden determinálva van. Megválthatatlan. Nem lehet jobb a világ, csak a maga törvénye szerint változik, ami benne van, mind kalkulálva van a világrendbe, annak a változásába, ennek megfelelően, ahogyan senki sem emelheti ki saját magát a saját hajánál fogva a gödörből, a világ megválthatatlan, legfeljebb változik valamilyen irányba. Talán időről időre nyilván tapasztaljuk, hogy jobb lesz, időről időre tapasztaljuk, hogy rosszabb lesz, de hogy valójában az Isten valaha megácsolt egy hullámvasutat, azon vagyunk rajta lekötözve. Ez az én számomra félelmetes, meg ez a defetizmusa, meg úgy érzem, hogy erkölcspusztító. Igen, de itt úgy érzem, hogy folyamatosan keveredik két kategória, a vallásos felfogás és a jogi igazságszolgáltatás kategóriája. Igen, de tudod, ezek a szavak, hogy igazságszolgáltatás, meg büntetés végrehajtás, az állam ezekkel pózol magának, meg a társadalmaknak, hogy ő úgy csinál, tudod, mintha ő justícia istenasszonynak a bölcsességével, meg függetlenségével rendelkezne, tudod, hogy ő az igazságszolgáltatás, hogy igazságot szolgáltat, csak nem olyan régen volt az, hogy meszes gödröket lőtte le, tudod, de most ő igazságot szolgáltat. Tudod, meg büntetést hajt végre, mert ő olyan magas erkölcsi színvonalon áll. Tehát ezt ő utaljuk nem ki azért, az államnak, ez a hatalmi kérdés. Nem azért hajt végre, mert olyan magas erkölcsi színvonalon áll, Robi, hanem azért, mert vannak törvények, és azokat betartatja. Érted? Igen, voltak Nürnbergi törvények is, tudod, azokat igen, is betartatta. Igen, pontosan. És tudod, akkor elvezhetünk arra a vízre, hogy azt mondjuk, hogy akkor jó, mi határozza meg azt, hogy mi a jó és mi a rossz, mikor beszélhetünk bűnről, bűnhődésről, büntetésről, van ez szubjektív, van-e objektív? Igen, vagy az államnak nem dolga ez. Akkor az államnak a társadalom filozófusoknak. Az államnak az a feladata, hogy a társadalmat megvédje azoktól, akik veszélyeztetik a társadalmat. Ez objektív dolog. Nem kell a jóval meg a rosszal ilyen erkölcsi fogalmakkal foglalkozni az államnak, mert nem alkalmas. De azért a jelenlegi törvényeknek, ha nem ezeket az 5 percenként hozott öncélú rendeleteket nézzük, hanem azért az a több ezer éves magja, az mégiscsak filozófusok által is, államférfiak által is, áldozatok és elkövetők által is, a nép által is többször megvitatott jogszabályok vagy jogoknak, vélt jogoknak a gyűjteménye. Tehát azért ezt nem egy 30 éves vagy egy 120 éves állam hozta létre, hogy mondjuk az emberölésnél azért húzzunk nem meg hát, egy határt. Nem, hát a törvénybetűjének az erkölcsből kéne táplálkoznia. De tényleg ez történik? Ez a tapasztalat? Szinte biztos vagyok benne, hogyha Isten nyugasztalja, Tamás Gáspár Miklós filozófus lett volna Magyarországon egy időben, és ők rájuk bíztuk volna a törvényhozást, teljesen más törvényeket hoztak volna, mint mondjuk ha 1000 náci filozófus a Németországban elhelyezünk. Nem bízhatod a filozófusokra sem, hiszen önmagukban nincs egy olyan egységes alap. De nem a törvényeket, de nem a törvények törvényhozást akarom rájuk bízni. Hanem az erkölcsről való. Is különböznek. Nem találsz két filozófust, aki ugyanúgy gondolkodna ezzel kapcsolatban. De az teljesen oké, hogy különböznek. Az is teljesen oké, hogy ők foglalkozzanak ezzel. Nem kell, hogy konszenzusra jussanak. Miért kéne, hogy konszenzusra jussanak? Ők azok, akik úgy tudnak jóról és rosszról vitatkozni, hogy abba nem kell komplett társadalmi osztályoknak belehalniuk. Tudod, náluk van ez az ügy jó helyen, mert amikor ezt tudod, kiutaljuk az államnak, hirtelen ki fog derülni, hogy az ilyen származás rossz, az olyan származás meg jó. Az ilyen végzettség rossz, az olyan végzettség meg jó. A szemüveges például halálra kell ítélni, mert értelmiségi azért osztályellenség, mondjuk à la Pol Pot. Tehát hirtelen, amikor kiutalod az erkölcsi kérdéseknek a megfejtését az államnak, hirtelen azt fogod észrevenni, hogy ő elkezdi gátlástalanul politikai hatalmi célokra használni az erkölcsöt. Ezért van nála rossz helyen. Értem, de attól még vannak törvényeink, amiket be kell tartani, és igazságot kell, illetve jogot kell szolgáltatni. De a kérdést ettől még nem válaszoljuk meg. Azt a kérdést nem válaszoljuk meg, hogy mit tegyünk akkor, hogyha minden döntésünk el van rendelve, és te védekezhetsz azzal, hogy hát én determinálva vagyok, bíró úr. És De mondom, erre mondhatja azt a bíró, hogy... Nem a előtt védekezhetsz ezzel, mert ez a szabad akaratból következik legalábbis a Grayson versus államperben. Az Isten előtt védekezhetsz ezzel, akkor hogy a Szent Péterrel beszélgethetsz erről, hogy ne haragudj, arról volt szó, hogy ti determináltatok, úgyhogy most már ne nézzél rá, hogy ezt a Calvin mondja, tehát úgy áll a dolog, hogy a katolikusoknak van igazuk, akkor Szent Péter azt mondja, hogy nincs itt semmi determinálva, felelős vagy a bűneidért, és most felelősségre is vonlak a bűneidért. Tudod, amikor valaki a determinizmust megvallja, kvázi, akkor azzal azt állítja, hogy ő tulajdonképpen nem követett el, vagy nem felelősségre vonható. És hogyha valaki azt mondja, mondjuk ezzel védekezik a bíróságon, hogy én a determinizmusban hiszek, és itt determinizmus van, erre nyugodtan mondhatja a bíró, hogy én is a determinizmusban hiszek, csak úgy, mint ön, és pont ezért fogom elítélni, mert amint látható, a génjei, meg a társadalmi, úgymond szociális hatásai, amelyek érték önt, erre a gyilkos ösvényre vezették, és mivel nincsen szabad akarat, csak a determinizmus, ön ezen a gyilkos ösvényen folytatja még az útját. Se tudja hagyni, kénytelen hát vagyok. Erről van szó, kénytelen vagyok lesittelni egy életre, hogy megvédjem a társadalmat attól, amit az imént tett determináltan. Jó, nagyon fontos lenne tisztázni valamit, hogy Calvin, ahogyan az előbb is mondtam, de úgy látszik, hogy ez nem ütött át az inger küszöbölet, Robi, úgyhogy megismétlem. Nem volt kemény determinista, és a kálvinisták sem kemény deterministák, kompatibilisták. Értesd meg velem, légy szíves, hogy a predestináció az miben különbözik ettől a determinizmustól, kérlek. Úgyhogy egy bizonyos szinten, az emberi felelősség szintjén meghagyja a szabad akaratot. A predestináció elrendeli még azt is, hogy te a mennybe vagy a pokolba kerülsz. Akkor hogy hagyja meg a szabad akaratot? Elrendeli azt is, elrendeli azt, hogy te a mennybe és a pokolba mennybe vagy a pokolba kerülsz a világteremtés előtt. Akkor a szabad akaratot azt hogy hagyja meg? De valamilyen formában, mégis titokzatos módon. Na várjál, meghagyja a szabad akaratot, de nem erkölcsi kérdésekben. Nem erkölcsi kérdésekben. Tehát eldöntheted azt, hogy mondjuk a csajoddal milyen sorrendben szexelsz. Pontosan erkölcsi kérdések hagyja meg a felelősséget neked, mint ahogyan József történetében, tehát ez a Szent Ha erkölcsi kérdésekben meghagyja a felelősséget nekem, akkor mondd meg nekem, légy szíves, hogy döntheti el előre, hogy mennybe vagy pokolba kerülök. Robi, ez egy olyan kérdés, amit nem tudnak feloldani a kálvinisták. A Biblia mind a kettőről párhuzamosan beszél. Egyszerre beszél arról, hogy Isten minden dolgot eleve elrendelt, míg Jézus kereszthalálát is, tehát a megváltásunk is már a világteremtése előtt eleve el volt rendelve, tehát nem történhetett máshogy, mint hogy Júdás elárulta Krisztust. Viszont beszél arról is a Biblia, hogy ugyanígy emellett az embernek van saját felelőssége a tetteiért. József története, ugye kútba dobják a testvérei, mindenki ismeri. Ti rosszat terveztetek ellenem, ti rosszat terveztetek ellen, nem mondja József testvérének, de az Úr jóra fordítja azt. Ugyanígy, amikor elviszik, amikor rászabadítja Isten az Ószövetségben a zsidókra az asszírokat, Isten akaratából mennek és teszik azt, amit, de mégis felelősségre vonja őket Isten, elszámoltathatónak tartja. Ez egy látszólagos nehézsége a kálvinizmusnak. Nem, ez tényleges ellentmondás. Nem látszólagos. Amíg nem oldott föl, addig nem mond, hogy látszólagos. Rendben, nevezd annak, csak én most itt úgy ülök, mint aki én nem értek egyet a kompatibilista nézettel. Én filozófiai alapon kemény determinizmusban hiszek. Tehát onnantól kezdve, hogy az univerzumunk első pillanata létrejött, vagy megteremtődött, minden egyes dolog egészen máig megtörtént, és ha visszatekernénk az időt, és újra előről kezdődhetne az egész, ugyanazokkal a paraméterekkel, semmi nem történne máshogy, mint ahogyan most történik. Mint ahogyan most például itt beszélgetünk. De ne keverd ezt össze Calvinnal, vagy a református tanításokkal, sem Calvin, sem Spurgeon, sem a protestáns hitvallások nem tanítják azt, amiről én beszélek. Ha még egyszer megtörténne a robbanás, vagy a teremtés, vagy az akármi, és még egyszer ugyanígy itt ülnénk, akkor én másképp gondolkodnék. Tudod, hogy hívják? Na, akkor megváltoztatnám, hogy mit gondolok. Hogy hívják azt, aki felelősségre von azért, amiért nem vagy felelős? Úgy hívják, hogy zsarnok. Így hívják. Most úgy áll a dolog, hogyha tényleg determinizmus van, és tényleg eleve el van minden rendelve, és tényleg már elkövetted mindazt, amit a jövőben elfogsz, és nincs hatásod erre, semmilyen hatásod nincs erre, csak végigéled a szabad akarat illúziójával, akkor utána az az Isten, aki téged ezért felelősségre von, pokorra vagy mennyországra szán, zsarnok. Akkor is, ha mennyországra szán. Egyetértek. Egyetértek. Rendszer szintű hiba. Na, erre mondom azt, hogy ez az erkölcs dekonstrukciója. Ez a fatalista determinizmus megvallása. De ettől még beszélhetünk erkölcsről. Hát, ez már nem egyértelmű. Tudod, szeretnénk róla beszélni, hogy szeretnénk feltételezni, hogy igenis számít, amit teszünk, hogy utána azzal a bűntudattal ennek a fényében számoljunk-e, mert ha azt mondjuk, hogy úgyis ugyanaz a vége, akkor minek keljek fel? Nem, hogy miért ne kövessek el bűnt, hanem miért csináljak egyáltalán bármit? Mert el van rendelve. Azért. Hát akkor kénytelen leszek. De miért nem lehet egyszerűen azt elképzelni, hogy determinizmus van, de képtelenek vagyunk minden nap, ezzel, minden órájának, minden percében ezzel a tudattal élni. Akkor ez a hiba. De ez nem hiba, egyszerűen. Ne várjál, tehát akkor a hamis... Ez forog állandóan a fejedbe. Ez Robi, ez olyan, mintha elmegyünk most vacsorázni, beülsz az étterembe, és sört fogsz rendelni, és nem gondolkozol el egy pillanatig sem azért, hogy te miért sört rendelsz, és miért nem édes vörös bort, hogy amit a hány ingerem is mindjárt rám jön. Nem gondolod végig, egyszerűen ott van a tudat alattidban, hogy te, nem igen, tudom, gyerekkorodtól, igen, vagy tínédzserkorodtól kezdve a sört szereted. Determinálva van, hogy fogsz dönteni, viszont a szabad akarat illúziójával döntesz, tehát közben megéled a szabad akaratodat. Csak hogyha ez egy illúzió, és már eleve el van döntve az, amiről te akkor is ott azt hiszed, hogy te azt a szabad akaratodból hozod azt a döntést, az azt jelenti... De nem kell hinned, hogy a szabad akaratodból hozod a döntést. Én nem ezt mondtam, hanem azt mondtam, hogy nem gondolkozol el rajta, az se változtat semmit. Tehát valójában ez az illúzió, ez csak olyan, mint egy tévéműsor, ami szintén eleve el van döntve, hogy mi sugároz a tévé, az a te elképzelésed, hogy te most úgy döntesz, hogy pulyka mellett vacsorázol, úgy döntesz, hogy barna sört iszol, az mind egy illúzió, és ténylegesen a dolog már el van döntve, akkor tök mindegy, hogy te hogy döntesz, kvázi annyi érvénye van az életedre, mint hogy a Viaszatot nézed, vagy az RTL-t. Semmi. Nagyon a cselekmények szintjén vizsgáljuk ezt. Mi van akkor, ha te egyébként egy sört iszol meg, de csak mert eléd tették, és örülsz, és köszönöd, élvezed, viszont arról az érzésről meg lemondasz életed során, hogy sóvárogja sör után, és állandóan a sörre gondolja, és meghatározza szerinted a cselekedeteidet azt, hogy hozzájuss egy sörhöz. Tehát, hogy nem a cselekmények, hanem az ahhoz való viszonyod, azt, hogy te tudod, milyen minőségben éltél, meg hogy mennyire bántad meg, amit elbáboztak veled, az dönt arról, hogy a végén hova kerülsz. Értem, hogy megvan ennek a leírt filozófiája, hogy mit jelent az, hogy determináció, de mégiscsak azt jelenti, hogy elrendelt végállomást, mintha az lenne eldöntve, hogy a végén te pokolba vagy a mennybe kerülsz, vagy hogy tulajdonképpen az élethez milyen lélekkel csatlakozol, és te annyira fogsz tudni jó emberként funkcionálni, vagy olyan jó emberként viszonyulni a saját cselekedeteidhez, amit elbáboztak, mint amilyen lapot osztottak neked. Mégis azt gondolom, hogy kell, hogy legyen egy törekvés, hogy ebből egy picit elmozdulj, hogy ami belőled lesz következő élet, vagy a környezetedben létrehozott életek és sorsok, arra annyival jobb hatással legyél, hogy hát ha a következőnek csak egy hangyányit jobb lesz. Igen, de ezt akarnod kell. És itt a kérdés a determinizmus kapcsán, hogy tudod-e befolyásolni azt, hogy mit akarsz? A világban akkora a változóknak a száma és mennyisége és mértéke, olyan fokú olyan mértékben ágyazott meg a realitás komplexitása, az univerzum komplexitása a pillangó effektusnak, hogy az, aki a végállomást determinálja, az minden állomást determinál, és az a közötti útnak minden változóját determinálja. A végállomás csak akkor jöhet ki, hogyha annak az útnak minden egyes eleme determinálva van. Ha pedig van szabad akarat, akkor az nem eredményezheti az előre megírt végállomást, hiszen akkor te vagy az, aki döntesz arról, hogy hova tartasz, és ha bármi kicsi dolgot változtatsz, az mindenen változtat. Tehát a képlet úgy áll, hogy ha igazán hinni akarunk az erkölcsben, akkor hinnünk kell a szabad akaratban, de ha igazán igazi erkölcsi minőséget, vagy emberi műveletet, magas színvonalon abszolvált erkölcsi műveletet akarunk a saját gondolkodásunkhoz, meg életünkhöz, meg cselekedeteinkhez rendelni, akkor jobb hinni a determinizmusban.